الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إنيوات وجوى الله سبحانه وتعالى يقول مولى جل جلاله أنا سيما الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال مولى جل جلاله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون الله سبحانه وتعالى نسيما أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا جيم وذني نيني يكون بسيسي تمكون بينك يبوزي فاسنا سبابو فاسنا ملينغو وأنكم إلينا لا ترجعون نكون بنيني كتوسيسي هم ترجيا جيم وذني هيفيو بل الله سبحانه كتك آنجين يكسيما وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ناتكزيوم بمبينغو سيسنا أرضي na vile vilivyomo kati ya mbingu na ardhi kwa upuuzi ma khalaqnahuma illa bilhaq hatukuviumba vyote hivi isipokuwa kwa jambo la kweli jambo la sawa sawa pana malengo ndani yake walakinna aktharuhum la ya'lamun lakini wengi wao kunako hayo malengo ya kuumbwa vyote vilivyomo ndani ya mbingu na ardhi na vilivyomo kwenye mbingu yenyewe na vilivyomo ndani ya ardhi wengi wao hawajui kwamba ndani yake kuna malengo gani bali sio hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad arsalna ila umamin min qablik na kwa hakika tulipeleka katika umati zilizokuwa kabla yako Muhammad tulipeleka manabii tulipeleka mitume tulipeleka ujumbe tukawaeleza watu hao malengo ya kuumbwa kwao wao wakapinga fa akhadnahum bil ba'sa tukawaadhibu wao kwa kuwateremshia ba'sa uchache wa mali kupungukiwa kwa mali zao wadharra na pia tukawateremshia adhabu ya dhiki ya maisha wakasema baadhi ya tafsiri wa Qur'ani kunako aya hii kwamba tuliwaadhibu wao kwa kuwateremshia dhiki ya maisha wakasema wabetalainahum fi ajisamihim na tuliwapa mitihani watu hao katika viwiliwili vyao bi anwa'in min al-amrad wal alam viwiliwili vyao vilipatwa na sampuli nyingi za maradhi na sampuli nyingi za maumivu la'allahum yatadarra'un ili wao waweze kunyenyekea kwa Mola wao ili wao waweze kumrudia Mola wao na wajikurubishe kwake yeye subhanahu wa ta'ala adhabu zile zilizowateremkia wao za dhiki ya maisha na kupungukiwa na mali na kupatwa na ufakiri Sababu kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuzileta hizi adhabu za sampuli mbalimbali, la'allahum yatadarra'un, ili wao waweze kunyenyekea kwa Mola wao jalla jalalu. Ibadullah, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tambueni ya kwamba al-Islamu dinu jami'i rusul, Uislamu ni dini ya mitume wote. Huu Uislamu ambao sisi tuko nao leo hii ni dini ya mitume wote, kuanzia Nabiyullahi Adam na kuanzia kwa mtume Nuhu alayhi salam mpaka kwa Muhammad alayhi salatu wasalam. Manabii hawa na mitume hawa dini yao ilikuwa ni dini ya Uislamu. Yakulu Mawla subhanahu wa ta'ala, Allah nasema, wama Muhammadun illa rasul, hakuwa Muhammadi isipokuwa ni mtume. Muhammadi hakuwa ni isipokuwa ni mtume. Wadhifa wake ni rasulun min indillah, nafasi yake ni mtume atokaye kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyetumwa. Amekuja na risala, amekuja na ujumbe. Kisha Allah akasema, qad khalat min qablihi ar-rusul, wamepita kabla yake mitume wengi, nao walikuwa ala watiratin wahida, walikuwa katika mtiririko mmoja. Lile lengo lilokuja kuja nalo Muhammad alayhi salam ndilo lile lile lengo ambalo wamekuja nalo mitume waliokuwa kabla yake, na wamepita kabla yake mitume wengi, wamepita kabla yake manabii wengi, na wamekuja katika dini hiyo hiyo aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali Allah subhanahu akathibitisha pia, wama arsalna min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, na hatukupeleka sisi mtume yoyote, hatujamtuma mtume yoyote, illa nuhi ilayhi, isipokuwa tunamteremshia wahyi kwake yeye awafundishe watu wake kwamba hapana muabudiwa wa kweli isipokuwa Allah, fa ana fa'budun, basi mimi Allah subhanahu wa ta'ala niabuduni. Mitume wote wamekuja na hii kazi, wanawaelekeza watu wote wamuabudu Maula jalla jalalu. Bali dini hii ya Kiislamu ndiyo dini ya Nabiyullah Ibrahim, ndiyo dini ya Ibrahim ambaye wasiokuwa Waislamu wanamwita Abraham. Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala namuhadithia mtume, idh qala lahu rabbuhu aslim, kumbuka Muhammad, pale ambapo Mola wako tabaraka wa ta'ala alipomwambia Ibrahim aslim, kwa maana ya kuwa Muislamu, nyenyekea. Qala aslamtu li rabbil alamin, Ibrahim akasema nimejinyenyekeza kwa Mola wa ulimwengu, nimejisalimisha kwa Mola wa ulimwengu. Bali sio hivyo, huu Uislamu ndio wasia aliyoutoa Ibrahim na Yaqub, kwa maana Yakobo, walipowaambia watoto wao, walipowahusia watoto wao. Ibrahim na Yakobo kwa maana Yaqub alayhi salam wa ala nabiyina afdalu salatu wa taslim, waliwapa wasia watoto wao na kuwaambia, fala tamutunna illa wa antum muslimun, watoto wetu, kizazi chetu, nyinyi hakikisheni msife isipokuwa mmekufa hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu. Kwa hiyo dini ya watoto wa Ibrahim, dini ya watoto wa Yaqub kwa maana Yakobo, dini yao yote ilikuwa ni Uislamu. Bali sio hivyo, wafuasi wa Isa mwana wa Maryam, wafuasi wa Isa mwana wa Maryam nao pia walikuwa ni Waislamu pale waliposema, amanna billah fashhad wa anna muslimun, amanna billah fashhad inna muslimun, wakasema tumemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, amanna billah, tumemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, fashhad anna muslimun, shuhudia ya kwamba sisi ni Waislamu. Hawa ni wafuasi wa Isa Yasu, ambayo wanamwita leo hii Yesu. Wale wafuasi wake wale nao pia wanakiri ya kwamba wao ni Waislamu, hawana dini nyingine, hawana mila nyingine isipokuwa wao ni Waislamu. Ayuhannasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha al-Islam dinun kamil. Uislamu huu ni dini iliyokamilika. Ni dini ambayo kamilun fi jami'i anha'i. Ni dini ambayo imekuja kwa utaratibu katika pande zake zote. Ni dini ambayo imekamilika katika kila nyanja, ambayo wewe katika akili yako yaweza kwamba ukawa hautafakari kwamba sehemu hii au eneo hili Uislamu umepagusa. Ni dini iliyokamilika kwa uthibitisho wa Maula Jalla Jalaluhu, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Miongoni mwa sehemu ambazo zimekamilisha Uislamu, au miongoni mwa sehemu ambazo zinazothibitisha ya kwamba Uislamu umekamilika, tazama katika mlango wa Muharramat. Tazama katika milango iliyokuja katika Uislamu kuzungumzia mambo ya haramu. Faqad harrama al-Islam akla al-maita. Uislamu umeharamisha kula mizoga, vile vitu vilivyokufa, hatfa anfe, vile vitu ambavyo vimekufa vyenyewe Uislamu umekuja kuharamisha. Hurrimat alaykum al-maitatu wad-damu wa lahmu al-khinziri ila akhir al-aya. Allah subhanahu anaonesha ya kwamba mtu kula kitu ambacho ni cha mzoga ni haramu. Mzoga huu wa mnyama, sawasawa mzoga huu utakuwa ni wa ndege, sawasawa mzoga huu utakuwa sampuli gani, muda wa kuwa ni katika vile vilivyoharamishwa katika mizoga, Uislamu umeharamisha. Bali sio hivyo, faqad naha al-Islam 'anil mukhassamati. Uislamu umekuja kuharamisha al-mukhassama. Al-mukhassama ni kumla mnyama ambaye ameuliwa kwa mikuki mingi, kwa maana mmemkamata, mmemweka mahala fulani na mkaanza kumpiga mikuki, mwenye kumpiga mikuki, mwenye kumchoma bisu mpaka yule mnyama akafa, Uislamu umekataa, kwa sababu huu sio uchinjaji wa halali. Huu sio uchinjaji wa halali. Tazama mlango huu na mengineyo mengi sana yaliyokuja katika mlango wa kuharamishwa, utaona ya kwamba Uislamu umekuja kwa ukamilifu kuwakataza watu mambo ambayo yana manufaa na wao, na Uislamu umekuja kuwakataza watu yale mambo yana madhara na wao, na umewaelekeza kwenye mambo yenye manufaa na wao. Bali pia njoo utazame Uislamu katika upande wa at-taharati wa an-nadhafa, upande wa utahara, kwa maana ya usafi, unadhifu. Uislamu pia umeelekeza, angalieni fi babil istinja, tazameni katika mlango wa kustanji, mlango wa mtu baada ya kukidhi haja, nini au ni sampuli gani ajisafishe. Mtume wenu alayhi salatu wasalam akaelekeza kutumia mkono wa kushoto kushika vitu ambavyo ni vichafu, kushika vitu ambavyo ni vibaya, na ama mkono wa kulia ukatumika katika vitu vilivyokuwa vizuri. Bali sio hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala ameelekeza jambo la usafi katika kila nyanja. Tazama mwanamke ameelekezwa baada ya kumaliza hedhi yake, baada ya kumaliza damu yake ya nifas, ajitoharishe, ajisafishe. Bali sio hivyo, Allah subhanahu akasema ya kwamba yeye yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahirin, anawapenda wale ambao wenye kurejea kwake yeye, na pia Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wale wenye kujitoharisha, wale ambao ni wenye kujisafisha. Yote haya na mengineyo ambayo sijayataja yanathibitisha ya kwamba dini hii ya Kiislamu Allah subhanahu hajaileta wala hajaiweka katika ardhi hii abasa, kwa upuuzi, bali ameiwekea taratibu, ameiwekea mpango mzima, bad'an wa muntaha, wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira amma ba'du ibadullah. enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yote yaliyoumbwa katika hii ardhi Allah subhanahu hajayaumba kwa upuuzi, bali ameyaumba kwa malengo mahususi na ameyaumba kwa malengo maalumu. Sawasawa utayajua hayo malengo na sawasawa hikima hiyo utaijua au hautoijua. Miongoni mwa vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea sisi wanadamu katika ardhi hii iwe ni salama kutu sisi, ni kutuletea huu Uislamu ambao umekamilika katika kila nyanja, ili Muislamu na mwanadamu aweze kupata saada mbele ya Mola wake Jalla Jalalu. Na miongoni mwa mambo ambayo yamekuja na huu Uislamu kuonesha ya kwamba ni dini iliyokamilika ni jambo linaloitwa al-hajru sihi, vizuizi vya kiafya. Al-hajru as-sihi ni vizuizi vya kiafya, kwa maana ya kwamba sisi katika haya maisha tunakutana na mikumbo mingi, tunakutana na mabaya mengi ambayo yanaweza kupelekea kuzichafua afya zetu, pia yanaweza yakapelekea umauti wetu, bali pia yanaweza yakapelekea kuambukizana kati yetu mimi na wewe. Uislamu kalitazama jambo hili kwa upana sana, pakawepo na al-hajru as-sihi. Miongoni mwa vizuizi vya kiafya vilivyokuja ndani ya sheria, Mtume wenu alayhi salatu wasalam amenifundisha mimi na amekufundisha wewe na amemfundisha yule, ya kwamba mmoja wetu idha kana yashrab, atakapokuwa anakunywa, sawa sawa ni maji au ni juisi au kinywaji chochote chenye kunywewa, akawa anakunywa katika kikombe au katika glasi au kitu chenye mduara mkubwa, Mtume alayhi salatu wasalama amefundisha mtu huyo wakati anakunywa asipumulie ndani ya yale maji au kile kinywaji. Mtume wenu alayhi salatu wasalama ameelekeza hivyo, unapokunywa kipindi unakunywa usipumulie ndani ya yale maji, ndani ya kile kinywaji, bali kunywa mara moja, achia, pumulie pembeni, na kisha baada ya hapo rudia tena. Hichi ni katika miongoni mwa vizuizi vya kiafya, kwani maradhi yanaweza yakapatikana kwa njia wewe kupumua ndani ya ile maji ambayo wewe pia utayanywa. Naamini katika mlango huu, naamini katika jambo hili la Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa waliokaa madarasani kusoma mambo ya kizungu na kiafya, wanajua ni kitu gani kinachotoka ndani ya pua la mwanadamu na madhara gani anayoyapata mwanadamu pindi kile kilichotoka ndani ya pua lake kisha akakiingiza tena katika mapafu yake. Haya ni mafundisho al-hajru as-sihi. Jambo la pili pia katika mambo ya Mtume alayhi salatu wasalam ameelekeza ni ya kiafya. Katika mwaka wa 18 wa Hijiria, mwaka wa 18 Hijiria, leo hii sisi tuna mwaka 1441 Hijiria, imepita miaka mingapi huko nyuma? Mwaka wa 18 Hijiria, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akiwa ni mtawala wa dola la Kiislamu kipindi hicho, alitoka na kikosi cha masahaba, alitoka na kikosi cha waumini wa Kiislamu baada ya vita vilivyopita kabla, akatoka na kikosi kwenda katika mji wa Sham. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anahadithia, tulifika mahala panapoitwa Sarga. Sehemu hii tukakutana na msafara wa kiongozi wa mji wa Sham akiwa yuko mahala pale, akiwa anaitwa Abu Ubaida ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Ikakutana misafara miwili, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akamuuliza Abu Ubaida, ma sha'anu, una jambo gani Abu Ubaida? Abu Ubaida akamwambia ya kwamba nimekuja kukupa taarifa Amirul Mu'minin ya kwamba katika mji wa Sham pametokea maradhi ya at-ta'un, maeneo yanayoitwa maarufu sana, Imawas, ni sehemu iliyopo baina Ramla wa Baitul Maqdis. Sehemu ile ya Amwas au Imawas, sehemu ile yametokea maradhi ya milipuko, yamepelekea maradhi yale kusambaa na kuangaa kwa watu, bali na kupelekea watu kufa. Na nikajua ya kwamba wewe Amirul Mu'minin una safari ya kutoka ulikotoka na kuja katika mji wa Sham. Ninakupa habari hii kama Amirul Mu'minin. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu akawaita muhajirun. Nini mnachokisema muhajirun? Pendeni katika mji wa Sham au turudi? Pakatokea ikhtilafu kati yao. Akawafukuza akawaita Ansar. Akawauliza tena na wao wakatofautiana, akawafukuza. Mwisho akawaita wazee wa Quraysh. Akawaambia, "Mnasemaje tuendelee na safari yetu ya kwenda Sham? Mji ambao tayari umeshaingiwa na maradhi ya Taun?" Wazee wa Quraysh wakasema ya kwamba, "Hapana, tusiende. Hifadhan li anfusina." Kwa ajili ya kuhifadhi nafsi zetu tusiende. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu asubuhi ilipofika akawakusanya muhajiruna na ansar, akawaambia kauli iliyopita ni kwamba sisi hatutokwenda katika mji wa Sham, tutarudi tulikotoka. Hifadha li anfusina, kwa ajili ya kuzihifadhi nafsi zetu. Kipindi wakiwa katika hali hii, jaa Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, akaja Abdurrahman ibn Auf akamwambia Umar ibn Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nimemsikia mimi mtume wa Allah alayhi salatu wasallam nasema, idha sami'tum bihi, pindi mtakaposikia ya kwamba kuna mji fulani, bi ardhin, idha sami'tum bihi fi ardhin, mtakaposikia maradhi ya mlipuko yapo kwenye ardhi fulani, yapo kwenye nchi fulani, fala taqdumu alayhi, msiende mkaingia katika huo mji. Wa idha waqa'a fi baladin, na pindi maradhi yale ya taun yatakapoingia katika mji fulani, fala takhruju, wala watu wasitoke katika mji huo, wabaki hapo hapo. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu aliposikia maneno haya ambayo ni hadithi ya Sahih Bukhari, Sahih Bukhari wa Muslim, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu aliposikia maneno haya kama ni maneno ya Rasuluna al-Karim sallallahu alayhi wasallam, fahamil Allah, akamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kisha baada ya hapo akarudi zake. Lakini akamwambia Abu Ubaida, Abu Ubaida, wewe ndiye kiongozi wa mji wa Sham, wale wote ambao ni muswabuni, wale wote waliopatwa na maradhi ya mlipuko, waambie wote wakakae juu ya milima. Akawaambia, waambie wote waliopatwa na maradhi wakakae juu ya milima mpaka afya yao itakapotahasan. Abu Ubaida akarudi na akawapeleka wote katika majabali mpaka maradhi yale yalipoondoka, Allah subhanahu wa ta'ala akawapa afya. Alhajr, alhijr sihhi, kizuizi cha kiafya cha mtume wenu alayhi salatu wasalam. Anasema maradhi yanapokuwepo ya mlipuko katika mji, watu wasiende katika huo mji, na waliomo ndani ya mji huo wasiondoke. Na Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu akatufundisha ya kwamba wale wenye maradhi wajitenge, wakae mbali. Haya ni mafundisho ya nabiyukumul karim sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Namalizia na habari ya mwisho iliyokuja ndani ya Sahihi Muslim, ambayo habari hii inathibitisha yale ambayo yametajwa na madaktari wa Tanzania. Imekuja riwaya ndani ya Muslim ya Umar ibn Suwaid radhiyallahu anhu an abihi ash-Shariq ath-Thaqafi, anasema Umar ibn Suwaid, kana fi wafd Thaqif رجل مجزوم. Kuna misafara ilikuwa inatoka Madina inakuja Maka kwa mtume alayhi salatu wasalam, kwa ajili ya kupokea dini, kwa ajili ya kusoma, kipindi kabla Uislamu haujaingia Madina. Huyu bwana anasema ya kwamba kana fi wafd Thaqif rajulun majzum, katika ile misafara ya watu wa Madina Kabila la Thaqif palikuwepo na mtu alikuwa na maradhi ya ukoma. Palikuwemo ndani yake kuna mtu ana maradhi ya ukoma. Na maradhi haya Mtume wenu alayhi salatu wasalam anasema firra min almajdhumi kafirarika min alasad. Mkimbie mwenye ukoma kama vile unavyomkimbia simba. Sasa msafara huu unakuja kwa Mtume alayhi salatu wasalam kumpa bai'a, kumpa kiapo cha utiifu, cha kumpa mkono ya kwamba sisi tumekubali Uislamu, tumekubali Muhammad uje katika mji wa Madina ufundishe Uislamu. Msafara ule ulipokuja kwa Mtume alayhi salatu wasalam na yule bwana alikuwemo ndani yake, fa arsala ilayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume alayhi salatu wasalam akamtumia ujumbe, nendeni mkamwambie. Tukamwambie nini? Sikiliza maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam. Yule bwana baada ya kuwa anakuja msafara ukiwa tayari umeshafika kwa Mtume alayhi salatu wasalam, yule bwana alitengwa kwa sababu ni firra min almajdhumi kafirarika min alasad, mkimbie mwenye ukoma. Kwa hiyo akatengwa, lakini akawa bado ana nia ya kuja kwenye kumpa bai'a Mtume, kumpa mkono wa utiifu Mtume alayhi salatu wasalam. Yule bwana akatengwa, lakini nia yake ni hiyo. Mtume alayhi salatu wasalam akawaambia, mwambieni inna qad bay'anaka farji', nenda we rudi zako, rudi huko Madina, sisi tumeshakupa kiapo cha utiifu tayari. Kile kiapo chako cha utiifu mbele ya Mtume alayhi salatu wasalam kimetendewa kazi, usije ukatupa mikono, kwa maana ya maneno, usije ukatupa mikono tukaathirika na maradhi yako. Firra min almajdhumi kafirarika min alasad. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia inna ba'inna qad bay'anaka farji', tayari sisi tumeshakupa kiapo cha utiifu, rejea zako. Namuuliza yule ambaye kwa hadithi hii inda Muslim, hadithi ya Umar ibn Shuraid radiyallahu anhu, namuuliza yule ambaye anayejifanya tabibu, ninamuuliza sahibu al-ihtikhar, bwana mwenye dharau, ninakuuliza sahibu al-kibr, nakuuliza wewe mwenye kiburi, nakuuliza sahibu al-jabha, bwana mwenye kujifaharisha, Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa amekimbia qadar? Ninakuuliza wewe sahibu al-kibr, Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa amekimbia kadari? Mtume amekimbia kuambukizwa maradhi, maana yake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam anaipinga qadar? Ittaqullah, muogopeni mola wenu. Ujahili unapomfunika mtu katika kichwa, basi mambo ya sahihi yote hayaoni. Na unapomuona mtu ambaye nususu shar'ia, dalili za kisheria zimekuja ndani ya sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam, anakataa kwa sababu ya matashi yake, ni sahibul kibr, ni mtu mwenye kiburi. Wizara tusihia, wizara ya afya Tanzania ikiongozwa na viongozi wake, imetangaza wazi kwa Waislamu na waumini na watu wote kwamba miongoni mwa njia zinazopelekea maradhi ya korona kuambukizana ni kupeana mkono na muanaka, ni kukumbatiana. Wanatokea ashabu listiqama, mabwana wa misimamo, mabwana wenye uchungu na dini, ambao kukaa darasani hawakai, hawajahifadhi hata juzuu moja, hawajui mstari mmoja wa lugha ya Kiarabu, hawajui qawaidul usulia, hawajui kanuni za misingi ya kifikhi. Wanakwambia maradhi haya bwana hayaambukizwi kwa mkono bwana, tunaacha sunna kwa sababu ya kuwasikiliza makufara, tunaacha kutekeleza sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam kwa kuwasikiliza hawa watu wa nchi. Mtume wako sallallahu alayhi wasallam kaacha kumpa mtu mkono, Mtume wako sallallahu alaihi wasallam ameacha kumpa mtu mkono. Je, na yeye unamweka katika kundi gani kwenye akili yako? Hiyo akili yako inaojifanya ya kwamba ina uwerevu sana, ina uweledi sana, kwenye hadithi hii inda Muslim inamweka wapi Mtume wako sallallahu alaihi wasallam? Msiaingilie mambo ambayo hamyajui. Na sisi wa Tanzania na wengine katika baadhi ya nchi zetu tuombe salama kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maradhi haya hajaingia kwa sisi kwa spidi na nguvu kali. Lau yataingia tunakwambia hivi kwa spidi kali. Tunamwomba Allah atukinge. Yakiingia kwa ukali tutakutaka uendelee kuswali msikitini. Tutakutaka uendelee barabarani kutafuta maisha. Tutakutaka wewe ukae katika duka lako utafute maisha. Tutakutaka wewe uendeshe gari lako barabarani. Tutakutaka hivi. Maana tunashuhudia kwa macho yetu nchi zilizokuwa zimepatwa na maradhi haya leo hii zinazuiwa hata kutoka nje. Na ni watu ambao wameendelea kiuchumi. Na ni watu wameendelea katika kila nyanja, lakini wamefikia katika hali hii. Hii inaitwa al-hajj al-hijru sahihi. Mtume wako sallallahu alaihi wasallam ameelekeza jinsi ya kujiziba na kujizuia na afya na maradhi kama haya. Al-waba ameacha kumpa mkono sahibu al-majidhu. Umar ibn Khattab radhiallahu anhu anamwambia Abu Ubaida, chukua kikosi cha wale wanaoumwa wapeleke milimani wakae wenyewe. Na kweli jambo lilipofanywa hivyo, fankashafa al-amr, jambo likaondoka. Ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dini iliyokamilika. Ni dini ambayo imekuja katika misingi mama na misingi iliyokuwa madhubuti. Hakuna haja ya kutanguliza fikra zetu kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Matashi yangu, maamuzi yangu kwenye dini ya Allah hayana nafasi. Kujiona na msimamo, kujiona naweza kutekeleza kwa jinsi unavyoona wewe, kwenye dini hazina maana hivi. Wamepita wakina Karun, wamepita wakina Firaun, walikuwa ni majababira kuzidi hata wewe. Lakini angalia mwisho wao umefikia wapi. Amri inapokuja falzam, amri inapokuja lazimiana. Hili ni dogo tu, leo hii unalipinga. Je, Allah subhanahu wa ta'ala kazidisha likawa kubwa zaidi hapo? Wakakatazwa watu kutoka majumbani. Sisi vipato vyetu ni vidogo vya kimaisha. Hatuli mpaka tutoke nje. Hatuwezi kutoa riziki za nyumbani mpaka tutoke. Ikifikia nchi imekataza hivyo ya kwamba watu wasitoke kutafuta riziki, wakae majumbani, wewe utafanyaje? Na sisi tunasema ya kwamba kama alivyosema Umar bin Khattab radhiallahu anhu, kuacha kuwapa mtu, kumpa mtu mkono, hatuna maana, tunaikimbia qadar. Umar bin Khattab akasema, nafiru min alqadari ila qadarillah. Tunakimbia kadari na tunaikimbilia kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah bimanni wa karami yanfa'ana bima kulna. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na shari ya fitna balaa la mitihani hii. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi sisi na vizazi vyetu na familia zetu. Tumuomba Allah tabaraka wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil muthla atukinge sisi na maradhi haya, atukinge sisi na vizazi vyetu na wazazi wetu na watoto wetu. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala an yarfa 'anna hadha al-balaa, atuondoshee mtihani huu, atujalie sisi kuwa ni salimina, kuwa ni wenye salama, wenye amani, tukibakia katika hali yetu ya utafutaji wa maisha ya kila siku, na tuendelee kudumu katika misikiti yetu, na bado tuendelee kumtii Mola Jalla Jalalu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna